बोलो काला बाप जी की, बोलो भैरुनाथ की। तगरिया गांव में काला जी को दाम, दूर दूर से आवे यात्री, बाबा चाली मोटी ही दाम। अरे ठगरिया गांव में काला जीरो धाम, रमथा आवो रे काला नाथ जी।